Maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18:00, środa, 12 dzień lutego, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Czas na najnowsze wiadomości, które przedstawi Artur Ewertowski. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. Najmocniej powieje na północy i zachodzie kraju. Papież Franciszek odrzucił propozycję wyświęcania w Amazonii żonatych mężczyzn na kapłanów. Projekt budżetu wraca z Sejmu do Komisji Finansów. Głosowanie pojutrze. Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Będzie wiało na północy i zachodzie Polski, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W województwach pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i lubuskim obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. Najsilniej wieje na północy Polski, mówi Jakub Gawron, dyżurny synoptyk IMGW. W tym momencie najsilniejsze porywy wiatru obserwowane są na wybrzeżu i dochodzą one do 90 km na godzinę, ale zarówno na zachodzie, jak i częściowo na południu Polski porywy wiatru sięgają do 70-75 km na godzinę. Należy się mieć na baczności, ponieważ te porywy mogą być niebezpieczne. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na Mazurach i Mazowszu. Od jutra pogoda ma się poprawić, jednak w niedzielę spodziewane jest kolejne załamanie pogody, opady oraz silny wiatr. Centralne Biuro Antykorupcyjne opublikowało materiały ze śledztwa dotyczącego willi Aleksandra Kwaśniewskiego. Prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę poprosił o to koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Jego rzecznik Stanisław Żaryn powiedział, że byłego prezydenta i jego żony nie mogło być stać na zakup tak drogiej nieruchomości. Musimy pamiętać, że w tym samym czasie, co wynika z upublicznionych materiałów, zakupili oni duże mieszkanie w Warszawie, w Wilanowie, co według CBA oznacza jednoznaczne, że nie mieli szansy wyasygnować tak dużych pieniędzy na nieruchomość w Kazimierzu. W reportażu TVN były agent CBA Tomasz Kaczmarek oskarżył Mariusza Kamińskiego i byłego wiceszefa CBA Macieja Wąsika o wywieranie nacisków podczas operacji wyjaśniającej okoliczności kupna willi w Kazimierzu Dolnym. Ujawnione materiały to m.in. notatki funkcjonariuszy oraz nagrania rozmów. Stenogramy rozmowy Jolanty Kwaśniewskiej z kobietą, do której obowiązków należała opieka nad willą, można przeczytać na polskieradio24.pl. Tylko kapłan może sprawować Eucharystię, odpuszczać grzechy oraz udzielać namaszczenia chorym, wskazał papież Franciszek w opublikowanej dziś adhortacji o Amazonii. Piąta adhortacja, umiłowana Amazonia, stanowi podsumowanie specjalnego synodu, który był jesienią zeszłego roku w Watykanie. Dominikanin Stanisław Tasiemski z Katolickiej Agencji Informacyjnej mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że mimo trwających dyskusji w sprawie zniesienia celibatu dla duchownych pracujących m.in. w Amazonii, ostatnie słowo należy do papieża. To, co my nazywamy dyskusją, a co innego konkretne działania i decyzje w tej sprawie należą tylko i wyłącznie do papieża. Więc nawet jeżeli jakaś grupa powie tak, tak czy inaczej, to papież ma zawsze ostatnie słowo, dlatego papież ostatnim słowem podsumował cały synod dla Amazonii. Papież Franciszek w adhortacji skrytykował też rabunkową eksploatację zasobów Amazonii i wezwał do stanowczego przeciwstawienia się wyzyskowi. Projekt budżetu ponownie trafi do Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Rozpatrzy ona poprawki zgłoszone przez rządzących i opozycję w trakcie ponad 6-godzinnej debaty. Wiceminister finansów Tomasz Robaczyński powiedział, że budżet będzie zrównoważony, ale w skali całych finansów publicznych wydatki będą wyższe niż dochody. To powoduje zmniejszenie długu publicznego. To powoduje, że stabilność finansów publicznych może być w dłuższym okresie zapewniona, ale budżet państwa to jest tylko część finansów publicznych. Ta część jest zrównoważona, natomiast finanse publiczne, całość to będzie mniej więcej deficyt 1,2% PKB. Sejm będzie głosował nad tegorocznym budżetem w piątek. 112 lat ma najstarszy mężczyzna na Ziemi. To Japończyk Tsitsetsu Watanabe. Właśnie został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Sędziwy mieszkaniec Japonii uwielbia słodycze i uważa, że kluczem do długowieczności jest uśmiech i unikanie stresu. Watanabe urodził się 5 marca 1907 roku. Tytuł najstarszego mężczyzny na Ziemi przejął po innym Japończyku Masato Nonace, który zmarł w wieku 113 lat. Najstarszym człowiekiem na Ziemi jest kobieta, Japonka Kane Tanaka. Obchodziła niedawno 117 urodziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek bez przymrozków, za to z szansami na lokalne przejaśnienia i chwile ze słońcem. Na termometrach tylko na krańcach południowych temperatura w okolicach zera. W pozostałych regionach cieplej, w Suwałkach 2 stopnie powyżej zera, w Trójmieście, Łodzi i Warszawie 4 stopnie, w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 5. Jutro najcieplej we Wrocławiu, tam 7 stopni. Deszcz głównie na północy kraju. Na północnym zachodzie możliwe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ten wypadek bardzo dużo zmienił. Każdego jednego bym przestrzegła. To jest ułamek sekundy. Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że bezpieczni są nasi bliscy. Tymczasem na drogach jest coraz więcej ofiar. Zachowaj ostrożność i zwiększ bezpieczeństwo swoje i innych. Nie zwlekaj. Zgłoś swój pomysł na poprawę drogowego bezpieczeństwa. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. www.fundacjanadzieja.com. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. BP dodaje gazu. Zatankuj minimum 25 litrów autogazu. Zeskanuj kartę Payback i łap hot doga z Wild Bean Cafe za jedyne 2,99 sztuka. Nie czekaj, oferta limitowana. BP, kierujemy się tobą. W studiu jest ze mną Joanna Neuhoff-Murawska. Pani dietetyk, osoby starsze często mają problemy z apetytem. Tak, a właściwe odżywianie jest bardzo ważne. Więc co wtedy robić? Proponuję sprawdzone rozwiązanie. Suplement diety Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Ludzie to lubią, jak im się coś gwarantuje. No więc my kule... Gwarantujemy 2 miliony. No, no tak właśnie, okrągłe. Nie czekaj na kumulację. Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Bolące zatoki, zapchany nos, zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin, bo tyle dobrego słyszałam o jego skuteczności. Rozpuszczam saszetkę Irigasin w butelce i tyle. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast, a samo płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18. Miło, że Państwo z nami, miło, że Państwo do nas dzwonią. Kiedy mowa o patriotyzmie takim ekonomicznym, kupowaniem swojego, no to jest jedna rzecz. A inną rzecz, jakaś jest dziwna w naszym narodzie skłonność jednak do krętactwa i przeklejanie etykiet na towarach spożywczych. To jest oszustwo. Tak jak powszechnie przekręcanie liczników w samochodach. Tak jak budowanie bez pozwolenia czy z ominięciem przepisów budowlanych. I to jest, raz nas szukają w sklepie, raz nas szukają na stacji benzynowej, raz nas szukają w warsztacie samochodowym, innym razem na wakacjach. No nie wiem. Co zrobić, by tak nie było? Jak mówi nasz słuchacz, może Państwo mają jakieś pomysły. 2 2 7 3. Także zd@polskieradio.pl. Tymczasem pan Zbyszek prosi o więcej muzyki Romualda Lipki. Jak pisze pan Zbyszek, miałem 10 lat, gdy brat zabrał mnie na koncert. Kupiliśmy wtedy płytę Ona przyszła prosto z chmur. Na gitarze grał Jan Borysewicz. Niezapomniane, pisze pan Zbyszek. Panie Zbyszku, muzyka Budki i Suflera jeszcze pojawi się u nas do godziny 19. Tymczasem teraz czas już na płytę tygodnia. Przed nami Machiavelli, różni artyści. Michał Kowalonek, Fortuna kołem się toczy. Mamy dla państwa dwie płyty. Proszę dzwonić. 71335. Chcecie mnie wstrzymać nadaremnie, to silniejsze jest ode mnie. Jak dawniej znów mnie biorą chęci, naintrygować, na rozrabiać, na chachmęci. Tu zetknąć piaskiem w oczy, tam dyrygować grą. Fortuna kołem się toczy, kołem się toczy. Ja chcę się toczyć z nią. Fortuna kołem się toczy, kołem się toczy. Ja chcę się toczyć z nią. Choć polityczny jest jestem rupieć, nie chcę chłopieć, nie chcę głupieć. Nie zadrży dworzan, liczna rzesza. Znów chcę spiskować, gmatwać, knować i namierzać. Motać flirt uroczy, zadzierzgnąć i intrygnić. Fortuna kołem się toczy, koń się toczy. Znów muszę w górze być. Fortuna kołem się toczy, koń się toczy. Znów muszę w górze być. Oczy, tam dyrygować grą. Fortuna kołem się toczy, kołem się toczy. Ja chcę się toczyć z nią. Fortuna kołem się toczy, ja chcę się toczyć z nią. I już wiemy, kto dziś otrzymuje od nas naszą płytę tygodnia. To pan Darek z Bochni i pan Rafał z Łodzi. Gratulujemy, niech pięknie u państwa w domu ten album brzmi. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem to już 11 minut po godzinie 18. Czas u nas na kolejny temat. Centralne Biuro Antykorupcyjne udostępniło dziś dokumenty i nagrania ze śledztwa dotyczącego willi w Kazimierzu Dolnym, której właścicielem mieli być Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy. Niektóre media pisały wcześniej o polowaniu na Kwaśniewskich, a Tomasz Kaczmarek, znany jako agent Tomek, skarżył się na naciski ze strony przełożonych. Co wynika więc z odtajnionych materiałów CBA? O tym Monika Suszek. Według rzecznika CBA Stanisława Żaryna odtajnione wczoraj materiały ze śledztwa świadczą o tym, że faktycznym właścicielem tej nieruchomości byli Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy. I to oni podejmowali najważniejsze decyzje dotyczące tego domu. Już przed rozpoczęciem operacji zakupu kontrolowanego CBA dysponowało wystarczającymi dowodami, że realnym właścicielem willi w Kazimierzu jest były prezydent i jego żona, a osoba, która widnieje w papierach, jest jedynie osobą, którą podstawiono, mówiąc kolokwialnie, w całej sprawie, żeby uwierzytelnić operację finansową. Jednak zdaniem Andrzeja Stankiewicza, dziennikarza Onetu, ujawniony raport CBA nie przedstawia dowodów na to, że willa mogła należeć do Kwaśniewskich. Dla mnie te materiały pokazują głównie klęskę tego dochodzenia, które zostało wszczęte na pierwszym etapie wyłącznie w oparciu o plotki. Nie było wiarygodnych źródeł informacji. Wiarygodne źródła informacji pojawiły się, kiedy zaczęto stosować podsłuchy i zaczęto stosować kontrolę przepływów finansowych między bohaterami tej afery, także kontrolę przepływów finansowych Kwaśniewskich. Potem ta operacja została popsuta, została źle przeprowadzona i to doprowadziło do tego, że nikt w CBA nie był w stanie dojść do samych Kwaśniewskich. Innego zdania jest dziennikarz do rzeczy, Wojciech Wybranowski. Nagrania podsłuchów zarejestrowane, jak i dokumenty, które zostały zaprezentowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne wskazują, że Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy byli właścicielami willi, wykorzystywali do tego celu słupy podstawioną rodzinę, która uchodziła za właścicieli, natomiast oni sami ukrywali źródła majątku. Śledztwo w sprawie państwa Kwaśniewskich prowadzono od 2007 roku. Na początku dotyczyło zarzutów przestępstw skarbowych. Z czasem CBA zaczęło interesować się willą w Kazimierzu Dolnym. Pod koniec stycznia były agent CBA Tomasz Kaczmarek, znany szerzej jako agent Tomek, oskarżył swoich przełożonych o wywieranie na niego nacisków podczas operacji dotyczącej willi w Kazimierzu Dolnym. Odnosząc się do swoich zeznań, chcę wskazać, że są one wynikiem rozkazów i poleceń, jakie dostałem od Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika. Zdaniem Andrzeja Stankiewicza agent Tomek był najsłabszym ogniwem operacji CBA. Tak naprawdę publikacja tych dokumentów jest samoobroną Mariusza Kamińskiego, który chce pokazać, że jednak w sprawie Kwaśniewskiego było coś na rzeczy. Natomiast agent Tomek, i wynika to z tych dokumentów, a także z mojej wiedzy, on był kłopotem tej operacji, a nie jej zaletą. On także przyczynił się do pewnych błędów, które zostały popełnione w czasie operacji specjalnej polegającej na zakupie kontrolowanym tego domu w Kazimierzu. Rzecznik CBA Stanisław Żaryn broni operacji policji. Myślę, że ten materiał nie jest kompromitacją agenta Tomka. On w tej sprawie zrobił swoją robotę dobrze. Kompromitacją są złożone przez niego zeznania w listopadzie, grudniu 2019 roku, a także jego ostatnie występy medialne. Na Tomaszu Kaczmarku ciążą zarzuty postawione mu w listopadzie przez prokuraturę regionalną w Białymstoku. W tym między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy. A śledztwo w sprawie majątku byłej pary prezydenckiej toczy się ponownie. Od 2016 roku w prokuraturze regionalnej w Katowicach. Te informacje zebrała Monika Suszek. A już teraz nasz stary, dobry znajomy Michael Kiwanuka. Solid Ground. How does it feel when it's quiet and calm? And will I be denied? How will it feel when it's time to move on? Mother says kneel and pray. When it gets hard, I won't roll those sleeves. Life can be so unkind. I will be found on the edge of the world, where there'll be no one around. Oh, solid ground. Solid ground. Solid ground. Solid ground. How does it feel to be on your own? No one to understand. I know I'm here and I don't belong. I'm on my knees today. When it gets dark, I won't know no fear. Life can be so. Hanging around on the edge of the world, finally no one around. Oh, would you help me? I don't understand. Is it over? Am I losing solid ground? Solid ground. Trzeci Polskiego Radia, 18 minut po godzinie 18. Pogoda nadal niespokojna w wielu miejscach, obowiązują alerty pierwszego stopnia przed wichurami. Dziś przeżyłem pierwszą w tym roku burzę. Przed południem byłem nad takim niedużym jeziorkiem śródleśnym i w pewnym momencie ni stąd, ni zowąd zrobiła się cisza. Las przestał szumieć, to trochę to mnie zdziwiło. Coś takiego jak cisza przed burzą. I po kilku minutach usłyszałem jeden grzmot, drugi, trzeci, czwarty i po kilku chwilach od strony zachodu zerwał się taki silny wiatr, przybiał takie ciężkie owiane chmury i jak zaczęło lać, to nie było nic po prostu widać. I po kilku minutach pogoda wróciła do normy, a ja do domu. Panie Adamie, najważniejsze, że nic nikomu się nie stało, bo jak wiemy, gwałtowne burze i towarzyszące im wichury, które przeszły ostatnio nad Polską, wyrządziły sporo szkód. O czym powinien pamiętać ubezpieczony występujący o odszkodowanie? O tym Eryk Kazanowski. Jeśli wichura lub inne gwałtowne zjawisko pogodowe uszkodzi nieruchomość, to najpierw należy zadbać o udokumentowanie powstałych szkód. Przypomina Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego. Jeśli wiatr zerwie nam na przykład poszycie dachowe, należy po pierwsze zrobić na przykład zdjęcia, możliwie dużo, im więcej tym lepiej. Te uszkodzone elementy też zgromadzić gdzieś z boku i następnie można przystąpić do zabezpieczania, czyli na przykład położenie jakiejś folii. Koszty zakupu materiałów i operacji zabezpieczenia uszkodzonego mienia zwykle są pokrywane przez ubezpieczycieli. Trzeba tylko pamiętać, żeby oczywiście udokumentować ten zakup fakturami i absolutnie nie ma potrzeby oczekiwania na przykład na rzeczoznawcę ubezpieczyciela. Oczywiście szkodę trzeba zgłosić jak najszybciej, potem trzeba poczekać kilka dni na tego rzeczoznawcę, ażeby właśnie mienie nie niszczało, trzeba je zabezpieczyć. A właśnie to pozostawione gdzieś tam z boku mienie jest właśnie potrzebne rzeczoznawcy, na przykład do wyceny rozmiarów szkody. Warto także pamiętać, że ubezpieczyciele w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu godzin od zgłoszenia szkody wypłacają tylko część należności. Jest to tak zwana kwota bezsporna i ta wypłata absolutnie nie zamyka nam drogi do ubiegania się o pełne odszkodowanie. Podobnie jest w przypadku, kiedy na przykład spadający konar drzewa uszkodzi samochód. O odszkodowanie mogą jednak ubiegać się kierowcy, którzy wykupili dodatkowe ubezpieczenie, tak zwane autokasko. Sytuacja nieco komplikuje się, kiedy samochód został zniszczony z powodu na przykład złego zarządzania terenem, na którym stało auto. Wtedy przede wszystkim należy ustalić, kto za to odpowiada, przypomina Karolina Gałecka z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Pamiętajmy, że w mieście mamy różne jednostki, które odpowiadają i w swoich kompetencjach mają różne zadania. I w sytuacji, jeżeli gałąź uszkodzi samochód, szybę, wtedy musimy z takim wnioskiem o odszkodowanie zwrócić się już bezpośrednio do Zarządu Zieleni. Ale pamiętajmy o jednej podstawowej rzeczy, że mamy na złożenie wniosku 3 lata i niezależnie czy jest to konar, który spada na samochód, czy jest to uszkodzone koło z powodu wykruszenia czy dziury w jezdni, zapominamy o tym, aby wykonać dokumentację fotograficzną, mieć zeznania świadków, wezwać policję, straż miejską. To wszystko po to, aby zebrać dowody. A im więcej czasu mija od przykrego zdarzenia, tym zebranie wiarygodnych dowodów może być trudniejsze. A te informacje zebrał Eryk Kazanowski. Pani Ewa pozdrawia z totalnie, jak pisze, zawirusowanego Bytomia. Syn 39 stopni, ja trochę mniej. Na 26 uczniów z klasy do szkoły chodzi 10. Trzymajcie się tam w tej stolicy, pisze pani Ewa. To proszę się w tym Bytomiu trzymać, pani Ewo. Dla wszystkich zawirusowanych w całej Polsce. Głos wewnętrzny. Głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Go, go, gi, go, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Jest mi na nic potrzebny, mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei, trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść złotą głowę. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Głos wewnętrzny, król i oczywiście piękny wiersz Zbigniewa Herberta. Pan Zbyszek pytał, czy jeszcze dziś w programie pojawi się budka suflera. Tak, panie Zbigniewie, to jest ten moment. Sen o Dolinie. Znowu w życiu mi nie wyszło. Uciec pragnę w wielki sen. Na dno tamtej mej doliny, gdzie sprzed dni doganiam dzień, w tamten czas lub w jego cień. Znowu obłok ten różowy, pod nim dom i tamta sień. Wszystko w białej tej dolinie, gdzie sprzed dni doganiam dzień, jeszcze głębiej zapaść w sen. Późno, późno, późno, późno, późno, późno. Późno jest, sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko znów. Zaczynać wszystko znów. Znowu szary w dni pagóry, znów codziennych rzeczy las. Wolę swoją znów dolinę, obok której płynie czas. Szuka jej, kto był tu raz. Szuka jej, to był tu raz. Szuka to Budka Suflera w programie trzecim. A niebawem u nas Ekonomia. Naszym gościem będzie Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Zapraszamy do reklamy. Grajmy! Kto rozdaje? Ja rozdaję. Rolatki z karkówki. My powiemy pas. Musimy uważać na cholesterol. To weźcie ProLiver. ProLiver? Moje tabletki na wątrobę. Najlepsze, jakie kiedykolwiek stosowałem. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, a wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A cholesterol? ProLiver zawiera również wyciąg z zielonej herbaty, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. No to od dziś stosuję ProLiver. Suplement diety ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Słuchaj, nie daję sobie rady. Jestem rozdrażniona, ciągle się pocę. A do tego trudności z zasypianiem? Tak, no ale co ty możesz wiedzieć o menopauzie? Mam menopauzę. Ty? Nie widać tego po tobie. Wiesz, biorę femitoninę, która łagodzi objawy menopauzy, a także pomaga mi szybciej zasnąć. A co najważniejsze, wystarczy tylko jedna tabletka. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie przy spożyciu 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać. Aflofarm. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No Gosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 18.30. W nocy w większości regionów proszę spodziewać się opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Najchłodniej w Zakopanem, tam temperatura spadnie do minus 4 stopni. W Łodzi i Przemyślu stopień poniżej zera. W Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku 0 stopni. W Warszawie, Wrocławiu, Toruniu i Koszalinie stopień powyżej zera. W Gdańsku 2 stopnie powyżej zera. Trójka. Program trzeci. A już teraz czas na ekonomię. W studiu Sylwia Zadrożna i jej gość. Bardzo ważny projekt. A naszym gościem jest teraz Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Panie ministrze, dzisiaj w resorcie odbył się dzień otwarty, bo już ponad 5 milionów Polaków założyło profil zaufany. Profil zaufany to taki klucz do e-administracji, narzędzie, którym możemy potwierdzać swoją tożsamość w internecie. Tylko w ubiegłym roku, 2019, tych profili zaufanych przybyło ponad 2 miliony. Z czego wynika takie przyspieszenie? Wynika przede wszystkim z dosyć dużej pracy, którą wykonaliśmy w ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu miesiącach. Przede wszystkim polegającej na podnoszeniu jakości oferty e-administracji. Bo tych usług, które są coraz bardziej ergonomiczne, które nie wymagają już niczego praktycznie poza złożeniem podpisu elektronicznego, mamy coraz więcej. Ja też mówię o tym, że to jest takie sprzężenie zwrotne, dlatego że przez wiele lat mieliśmy bardzo niewielką ilość osób posiadających profil zaufany. W efekcie nie było też odpowiedniej presji na urzędy, żeby oferować e-usługi w lepszym standardzie. Przez wiele lat te usługi to były elektroniczne formularze, pliki aktywne, ale tak naprawdę nie oferujące niczego poza właśnie złożeniem prostego wniosku czy zapytania do urzędu. A jak było też mało użytkowników, to urzędnicy traktowali to jako mniej ważny sposób realizacji spraw i kontaktu z obywatelem. Czym więcej użytkowników, tym więcej usług. I to jedno z drugim bardzo dobrze gra. Do tego dochodzą takie usługi, które mają charakter rzeczywiście masowy, takie jak chociażby Twój e-PIT, usługa ministra finansów, czy usługi ministra zdrowia, jak e-recepta. One powodują, że coraz więcej obywateli widzi, nawet jeżeli nie używają jeszcze tych bardziej zaawansowanych rozwiązań, właśnie jak profil zaufany, widzą, że to działa, że rzeczywiście ten kontakt z urzędem załatwiany drogą elektroniczną jest możliwy. No a tym samym to napędza na liczbę użytkowników. Do tego dochodzi także demografia. Każdy nowy rocznik pełnoletnich obywateli jest zdecydowanie bardziej zaawansowany cyfrowo? W najbliższą sobotę, 15 lutego, startuje po raz kolejny usługa właśnie EPIT, czyli można liczyć, że znowu tych profili trochę przybędzie. Tak się spodziewamy, bo właśnie profil zaufany przy usłudze Twój EPIT wtedy, kiedy chcemy dokonać jakiejś zmiany czy korekty, jest po prostu najprostszym rozwiązaniem. Nie trzeba pamiętać tych wszystkich danych, które ewentualnie są alternatywą, jeśli chodzi o zalogowanie się do serwisu podatkowego, ale takich potencjalnych drożdży dla profilu zaufanego będziemy mieć zdecydowanie więcej. Planujemy wnioski w programie Czyste Powietrze. Zakładamy też, że w momencie, kiedy uruchomimy, a to jest też kwestia kilku miesięcy, elektroniczną wersję prawa jazdy, czyli e-prawo jazdy w aplikacji Obywatel, to też spowoduje, że jeszcze więcej osób zainteresuje się i profilem zaufanym, i samą aplikacją Obywatel. Więc tych różnych usług, które mają wpływ na popularność profilu zaufanego, ale szerzej, bo to jest tylko wskaźnik. Dla nas profil zaufany jest tylko wskaźnikiem popularności e-usług, właśnie, że e-usług administracji, ich będzie więcej, ich popularność będzie większa, bo też trzeba pamiętać, że profil zaufany jest tylko jednym z elementów ekosystemu takiej cyfrowej tożsamości. Oprócz profilu zaufanego mamy dowód z warstwą elektroniczną, mamy aplikację Obywatel, mamy także Moje ID, czyli pierwszy z komercyjnych środków identyfikacji elektronicznej oferowany przez PKO BP, który pozwala na to samo, co profil zaufany, a plus będzie mógł też być wykorzystywany w usługach komercyjnych, więc dla klientów banku to na pewno będzie jeszcze dodatkowa atrakcja, ale zachęcamy wszystkich, niezależnie od tego, czy są klientami bankowości elektronicznej, czy nie, warto założyć sobie profil zaufany lub inny środek identyfikacji elektronicznej i korzystać z administracji, bo to jest bezpieczne, wygodne i mamy nadzieję, że będzie coraz wygodniejsze. No właśnie, tak jak pan mówi, wiele spraw można już załatwić bez wychodzenia z domu o każdej porze właściwie dnia i nocy i złożyć wniosek o dowód osobisty i zgłosić dziecko. Podobno już co 10 narodziny są właśnie w sposób elektroniczny zgłaszane. Wnioski w Moim Prądzie to dla zwykłego obywatela, ale chyba jeszcze więcej korzyści dla tych mikroprzedsiębiorców stwarzają te możliwości e-administracji. Tutaj w ogóle warto powiedzieć, że jeśli chodzi o obsługę i relacje przedsiębiorców z administracją, to ona co do zasady już jest w całości cyfrowa. I to jest absolutnie nie tylko już ułatwienie, w zasadzie wymóg. I też było bardzo wiele obaw. Przypomnę, w momencie, kiedy był wdrażany JPK VAT, właśnie dla wszystkich przedsiębiorców to było bardzo duże zaniepokojenie, czy to zadziała, czy przedsiębiorcy sobie poradzili sobie. Działa to bardzo dobrze. Chcielibyśmy, żeby przedsiębiorcy mogli nie tylko mieć tą relację z administracją skarbową, chociażby, którą mają cyfrowo, ale także, żeby usługi, z których często także przedsiębiorcy korzystają, chociażby wnioski o pozwolenie na budowę, dosyć skomplikowane, żeby jak najwięcej tego typu rozwiązań było dostępnych online. To jest kolejny etap, nad którym będziemy pracować, dlatego że dzisiaj mamy bardzo dużo popularnych usług administracji, ale one są, można powiedzieć, dosyć proste. W tym sensie, że nie wymagają dużej integracji z wieloma systemami. Natomiast już takie wnioski, chociażby jak pozwolenie na budowę, one wymagają dosyć dużej interakcji. Normalnie, jak składamy ten wniosek drogą tradycyjną, no to jak ktoś to robił kiedykolwiek, wie, ile trzeba dokumentów, ile trzeba załączników do tego wniosku, ile decyzji, uzgodnień zrealizować. Więc drogą elektroniczną to też jest wyzwanie, żeby jak najwięcej elementów takiego procesu mogło być zrealizowane za jednym kliknięciem tak naprawdę. Czyli żebyśmy, składając ten wniosek, uruchamiali całą procedurę. To nazywamy procesem i chcemy, żeby zarówno dla obywateli, ale także dla przedsiębiorców, może bardziej także dla przedsiębiorców, przede wszystkim z myślą o przedsiębiorcach tych małych, żeby takie usługi mogły być realizowane. Cieszy fakt, że coraz więcej Polaków korzysta z tych usług e-administracji. Dzisiaj w ministerstwie, tak jak mówiliśmy na początku, odbył się dzień otwarty. Można było profil zaufany też założyć. Pan mówi, że to w ogóle nie boli, że to jest bardzo łatwa procedura. Przypomnijmy jeszcze na koniec tym słuchaczom, którzy nie mają jeszcze profilu, jak mogą to zrobić. Mogą zrobić to na dwa sposoby. Jeden online'owy. Bankowość elektroniczna. Największe banki w Polsce oferują taką usługę swoim klientom i tutaj nic nie trzeba robić. Wejść na stronę banku i przejść całą procedurę, 2-3 minuty to trwa. Jeżeli ktoś nie chce tego robić w banku, bądź nie ma konta w banku, który oferuje taką możliwość, to może przyjść do punktu potwierdzającego. Tych punktów potwierdzających jest mnóstwo, dlatego że to są wszystkie starostwa, to są wszystkie urzędy skarbowe, można to zrobić na poczcie, można to zrobić w każdej placówce ZUS-u, praktycznie w większości gmin. Wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty i poprosić o założenie profilu zaufanego. Za chwilę to będzie także w placówkach służby zdrowia, a więc nie ma tutaj jakiejś bardzo dużej bariery. Trwa to dokładnie tyle samo, co online'owo, 2-3 minuty. No i mamy nasz, tak jak pani redaktor powiedziała na samym początku, klucz do administracji, czyli mamy naszą cyfrową tożsamość, której możemy używać w relacjach z administracją i w ten sposób oszczędzać czas, bo to jest chyba najważniejszy element tego całego procesu. Oszczędza to nam czas. Dla administracji to jest także oszczędność czasu dla urzędników, bo jeżeli mówimy o usługach zaawansowanych, to one też oszczędzają i eliminują zbędne procedury, które normalnie są wykonywane. A więc zachęcamy jeszcze raz. Chcielibyśmy, żeby te kolejne 5 milionów świętować jeszcze w tym roku. To byłoby najlepiej. Tego życzymy. Marek Zagórski, minister cyfryzacji, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Minut do godziny 19. Program Trzeci Polskiego Radia. Nasza słuchaczka pani Ewa z Bytomia informowała, że Bytom zawirusowany. No i pani Ewo, wywołała pani wilka z lasu. Ja tak a propos tych zawirusowanych w Bytomiu i nie tylko tam. Tak chciałam, pomyślałam, że jesteśmy naprawdę narodem, który lubi się męczyć. a wystarczyłoby tylko wydać 30 zł na szczepionkę przeciwko grypie, a szczepi się może 2%. Zadziwia mnie to co roku i co roku słyszę to samo, a rozwiązanie jest takie proste. Dziękujemy pani za ten głos. 2 2 7 3 do państwa dyspozycji jeszcze przez kilkanaście minut, bo teraz czas na reportaż. Reportaż w Trójce. A dziś historia pani Patrycji. Pani Patrycja sama wychowuje synka z zespołem autyzmu. Kiedy ojciec dziecka dowiedział się o dysfunkcji dziecka, porzucił rodzinę. Kobieta zdecydowała się na desperacki krok. Wbrew prawu zamieszkała w pustostanie. Zapraszamy na reportaż Magdy Skawińskiej pod tytułem Sama się wprowadziłam. Alu, wypałeś się? Wyjdź to trochę na ręce. Czekaj, mamo, już. Ja to muszę ubrać, bo to jest zimno. Nie ma żadnego, weź. Niech on się tak... Zwłaszcza w tym pomieszczeniu. Jest zimno. Ja tutaj zawsze marznę, co dopiero dziecko. Czekaj, on jest bardzo chory. No te okna, o, widzi pani, jak wyglądają. To chociaż pomalowałam na biało, no ale znowu gniją. Widzi pani, jeden sezon zimowy, one już znowu są pognite. To okno jest niezamknięte. No bo nie da się go zamknąć za bardzo. Chodź, ale czemu się boisz? Chodź. Bubu, chodź. Pani Patrycja to jest naprawdę dzielna, wspaniała, młoda matka, opiekująca się 2-letnim chłopcem chorym na autyzm. Osoba bardzo ciepła, kontaktowa, bardzo inteligentna, ale posiadająca bardzo duży problem. No jest sama z dzieckiem, które wymaga rehabilitacji, przyzwoitych warunków życia. Mieszka w koszmarnych warunkach. O tej sytuacji dowiedziałam się od radnej osiedla Wrocław Stare Miasto, Haliny Bieleckiej-Gołki, która zainteresowała się sprawą, bo zobaczyła na portalu społecznościowym zdjęcia, jak mieszka pani Patrycja. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę. Z których się wali. Dach przecieka, tam sąsiadka, która mieszka u góry, to normalnie ma pozalewane, jak pada. Schody są mokre. I w piwnicy jest woda, nie mają ludzie, gdzie trzymać opału, to muszą w mieszkaniach, po szafach. Na przykład jakbym miała tutaj piec, bo tu kiedyś był piec, no to ale bym nie miała nawet gdzie trzymać opał. Kuchni tutaj nie ma, ubikację mamy na korytarzu, wodę tutaj zlew mamy też na korytarzu. A ile tu jest metrów? 29. Na całe to mieszkanie jest ten jeden piecyk tak. Elektryczny? Tu jeszcze miałam jeden, on zostały się ten, ale mi się przez palił, bo to jest stara instalacja i się paliło się tu w nocy. Jak pani tu była z dzieckiem? Tak. Cud, szczęście, że się tutaj jakaś jest tragedia. Że miałaś ten czujnik. Właśnie dymu. Kupiłam sobie czujnik dymu, czadu. Córka mi mówiła właśnie, co tu się działo. Ja byłam przerażona. Co, przez okno skakać, bo tu wysoko. A tutaj się paliło, a tam jest wyjście. Czyli bezpośrednio koło tego ognia. Tak, tu się jeszcze często gaz ulatnia w tym budynku. Często nie mamy gazu, cały pion albo cały blok, bo się ulatnia strasznie. Jeszcze stare drzwi, a to są te drzwi, które tu były. Teraz zostały. No i tutaj jest zlew. Tutaj sobie podciągnęłam wodę, bo rok myłam naczynia w zimnej wodzie. Bo to wszystko jest stare, tu się podłoga zapada. No i tutaj taki mała toaleta jest, o, tylko tyle jest wejścia, jakbym się śmieje, jakbym przytyła, to już bym tu nie weszła. Widzi pani, tu muszę ciągnąć, przedłużać. Aha, i tu jest taki maleńki prysznic. Tak, to tutaj ja korzystam, bo syn jeszcze w banience, a co będzie dalej, to ja nie wiem, jak on podrośnie. Instalacji tutaj to w ogóle nie ma, dlatego ciągnę przez kabel. Aha, kabel idzie tak. Po podłodze. Tak, do bojlera. Idę do wiceprezydenta Wrocławia Sebastiana Lorenca, odpowiedzialnego m.in. za mieszkania komunalne. Dzień dobry. Dzień dobry. Bywa pan w takich lokalach? Tak, ja jako wiceprezydent siadłem swego czasu, nie tak dawno nawet, w samochód z pracownikami mojego departamentu i zrobiliśmy sobie przegląd tego naszego stanu posiadania, tak żeby zobaczyć, czym dysponujemy, jak to wygląda. No, stan jest niezadowalający. Tak mogę powiedzieć w skrócie. Ja naprawdę widzę, rozumiem, dostrzegam potrzebę stopniowej wymiany tej substancji. Mamy zbyt dużo budynków starych w kiepskim stanie technicznym. Brakuje nam budynków nowych, spełniających współczesne standardy. To jest pewien proces, który w sposób jednoznaczny i konsekwentny chcę zainicjować. Tylko tak czy inaczej on będzie po prostu trwać. Pierwsze efekty będą widoczne zapewne pod koniec tej kadencji samorządu. No, tutaj jak mogłam, to sobie zrobiłam kuchnię, bo tu nic nie było. Tutaj różne takie podejrzane osoby mieszkały. Bo to jest mieszkanie partnera mojej cioci. Oni mieszkają na działce. Tutaj wcześniej ją wpuścił bezdomnych, bo nadużywał alkoholu. No i koniec końców ja się tutaj zdecydowałam przyjść, no i wujek mówi, no to dobrze, no to sobie zrób. Tu były cały czas drzwi otwarte, nikogo nie było, no i wymieniliśmy zamek i zamknęliśmy. Zajęć tak zwanych samowolnych w Wrocławiu trochę jest. Tutaj nie mamy jednak do czynienia z takim typowym zajęciem samowolnym, dlatego że lokal został udostępniony za zgodą najemcy. Problemem jest to, że najemca lokalu komunalnego nie jest jego właścicielem, czyli on nie ma prawa do swobodnego dysponowania tym lokalem, do wpuszczania tam osób, które sobie zamieszkują pod jego nieobecność. Jak rozumiem, lokal ten został wydany tej pani, tylko musi to się odbyć wszystko w pewnym reżimie prawnym, który obowiązuje wszystkich najemców lokali komunalnych we Wrocławiu. Inną kwestią jest zadłużenie, które na tym lokalu występuje. Ono dzisiaj jest głównym problemem. To jest w ogóle 60 tysięcy długu. Po tym mieszkaniu mieszkał kto chciał, a tu nikt nie płacił za to. A ja po prostu płacę na swoje imię i nazwisko. Tak mi właśnie pani prawnik doradziła z MOPS-u, żeby właśnie wpłacać i na swoje nazwisko. Pracowałam w sklepie. Wynajmowaliśmy właśnie wspólne mieszkanie z partnerem. Zaszłam w ciążę, ale później koniec końców tak się stało, że on właśnie zaczął nadużywać alkoholu, doszły dopalacze też. No i ja po prostu stwierdziłam, że no nie ma sensu. I w trzecim miesiącu ciąży właśnie się pożegnaliśmy, ja jeszcze pracowałam. No i tutaj zdecydowałam się przyjść. Tata? O. Chodź. Pracuje pani teraz? Teraz nie mam, pobieram zasiłek pielęgnacyjny na syna, świadczenie. Bo syn jest niepełnosprawny, ma orzeczenie. Bo choruje właśnie na małogłowie, autyzm wczesnodziecięcy. Hipermlecz anemię też jest opóźniony psychowo-ruchowo. Chodzimy na rehabilitację, do psychologa, do psychiatry, logopedy. No mamy dużo tych zajęć, powiem szczerze. Teraz jeszcze właśnie syn będzie miał opinię taką psychologiczno-pedagogiczną. Bo chcemy się dostać do żłobka, żeby on poszedł też do dzieci, żeby się czegoś nauczył, do takiego integracyjnego. Tylko właśnie też trzeba czekać i trzeba mieć tą opinię. Najgorzej jak tą głową uderza. Jak ktoś przyjdzie, to już też uderza, położy się i uderza. To ludzie nie rozumieją dlaczego. Myślą, że wie pani. Gdzieś Bóg wie skąd on przyszedł. Wstydzisz się? Uważaj. No też właśnie neurologa niepokoi to, że on właśnie teraz tak z tym chodzeniem marzy. Chodzi o to, że on tak się lekko chwieje przy chodzeniu, tak? Tak, tak, chwieje się, przewraca się, ma nogi raz sztywne, raz takie jakby z gumy. No i to jest właśnie na podłożu neurologicznym też. Czekamy właśnie na wyniki badań genetycznych. Takie miał większe syn robione. O, jakie fajne autka! Proszę, schowaj. Pokaż, jak ładnie umiesz schować. Schowaj tu. Nie, to? Proszę. Nie? Piłeczkę? To tu może damy coś. O, proszę. Śpi długo, bo nieraz do 9, do 10, ale kładzie się pierwsza, druga. I ja tak muszę z nim. Chora, nie chora. 24 godziny na dobę. I bez drzemki w ciągu dnia? Nie, on nie śpi. Syn nie śpi w ciągu dnia. Każdy się dziwi, no ale co? On cały czas musi być pod obserwacją. Nie daj Boże, nawet na 2 minuty nie można go spuścić, bo się nawet potrafi bananem doławić. A ma już prawie 2,5 roku. Ani nieraz do toalety nie mogę iść się załatwić. Nie mogę wyjść tam na korytarz i go tutaj samego zostawić. Tak, samochodzik, piłeczka. O, i tu teraz go wyciąga zabaweczki, Jaś. Nie rzucaj. Wszystkie naraz. Trzeba ją umieścić w przyzwoitych warunkach życia, bo proszę zrozumieć, ona w tej chwili walczy o to, żeby jej dziecko w dorosłości mogło normalnie funkcjonować, a my musimy jej pomóc, bo inaczej potencjał tego dziecka może zostać zmarnowany. Zróbmy wszystko, żeby to był fajny, młody, zdrowy, w miarę człowiek. No, kieruj tu kierownicą, proszę. Do mamy nie mogę iść, bo mama sama wynajmuje jeden pokój. Zagrzybiały jeszcze pleśnie, ja jestem alergikiem i syn też. Mój tata zmarł, jak miałam 6 lat i to tak wygląda. Nawet jakby mnie mama chciała wziąć, to mnie nie weźmie, bo ma sama jeden pokoik. Z bratem też, brat jest właśnie też niepełnosprawny. Dobrze było, żeby pani się pojawiła, mówiła na spotkanie, przyniosła ze sobą dokumenty, tak żebyśmy mogli po prostu porozmawiać, zastanowić się nad wyjściem z patowej sytuacji. Ja sama też właśnie złożyłam o mieszkanie socjalne już po remoncie. W tym roku już bym dostała, tylko to oświadczenie pielęgnacyjne mi przyznano na syna i po prostu przekroczył mi dochód. 2200 zł to wynosi. I właśnie dostałam pismo, że mogę się starać o mieszkanie do remontu. No i złożyłam o to mieszkanie do remontu. No ale ja nie wiem, czy ja będę miała z czego wyremontować to mieszkanie. To nie jest tak, że a przyjdę, pomaluję ścianę, tam trzeba okna, instalacje, podłogę. Pani mi już powiedziała, że musi pani mieć minimum 30 tysięcy, a skąd ja wezmę? Jak tak człowiek żyje, wie pani, z miesiąca na miesiąc. Ale to myślę, że zorganizujemy cały pakiet ludzi, wolontariuszy, którzy pomogą pani Patrycji ten lokal doprowadzić. Przyszły, przydzielony, miejmy nadzieję, lokal dostaną takiego przyzwoitego, żeby móc tam zamieszkać. Chociaż moim zdaniem tak naprawdę to po stronie zasobu komunalnego leży to, żeby właśnie oddawane w najem mieszkania komunalne powinny być wyremontowane i przygotowane do zamieszkania od zaraz. No na razie mieszkam, nie wiem co przyniesie kolejny dzień. I na koniec jeszcze zapytam, jeżeli ta pani przyjdzie i państwo będą mogli omówić jej sytuację, to czy można realnie ocenić, jak długo ona będzie czekać na własne mieszkanie z zasobów komunalnych? Ja najpierw muszę z tą panią się spotkać, porozmawiać, zapytać się jej, jakie jest jej spojrzenie na tę sprawę, czego ona by dokładnie chciała, bo ja rozumiem, że w kawalerce z nieszczelnym oknem chyba nie chce zostać. Też kwestia analizy tego, czy my dysponujemy, co my możemy jej zgodnie z prawem zapewnić dzisiaj. Więc ja na tak postawione pytanie w sposób jednoznaczny nie odpowiem, natomiast mogę powiedzieć jedno, że naprawdę zrobimy wszystko, żeby los szczególnie tego dziecka poprawić, bo podmiotem najistotniejszym w tej całej sprawie jest jej dziecko. Co się stało? Kocham cię, Janiu. Oj. Dobra, czekaj. Damy przyczepkę. Gdzie jest ten? Nie ma. Nie rzucaj, jaś. Chodź. Był to reportaż Magdy Skawińskiej. Sama się wprowadziłam. 4 minuty do godziny 19. Za 4 minuty najnowsze wiadomości w Trójce, także sport i pogoda. Proszę zostać z nami. Autopromocja. Już po raz 6 w Szklarskiej Porębie festiwal Trójka Górą. W zimowej stolicy programu trzeciego spotkania z ciekawymi ludźmi, m.in. Katarzyną Figurą, Piotrem Frączewskim, Organkiem i Kubą Strzyczkowskim, który będzie bohaterem piątkowej Godziny Prawdy. Nie zabraknie także listy przebojów Trójki. Transmisję zaczynamy w czwartek o godzinie 13. Na skwerze radiowej Trójki zabrzmi muzyczna poczta UKF. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do Szklarskiej Poręby zapraszają Barbara Marsinik, Katarzyna Stoparczyk, Ryszard Jadźwiński, Michał Margański, Marek Niedźwiecki, Michał Olszański, Piotr Stelmach, Kuba Strzyczkowski, Hirek Dona i Tomasz Żąda. Szczegółowy program audycji i festiwalu na stronie Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Walentynkowe okazje dla dwojga w Media Expert. Na przykład 2 szczoteczki elektryczne Oral-B Pro 790 w zestawie dla niej i dla niego. Kup zestaw szczoteczek teraz za jedyne 199 zł. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Ludzie to lubią, jak im się coś gwarantuje, no więc my kule gwarantujemy 2 miliony. No, no tak właśnie, okrągłe. Nie czekaj na kumulację. Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o